والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أحبابنا في الله فدرسنا في هذه الليلة درس في كتاب من كتب أهل العلم وهو كتاب أصول الدعوة السلفية للعلامة البرجس رحمة الله تعالى عليه وقد شرعنا في كتاب هذا الكتاب من قبل فنحمد الله عز وجل الذي وفقنا لمواصلة بهذا الدرس العظيم ونسأله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا باستكماله وتكميله إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ndugu zangu katika imani, tulianza darasa hii kwa siku kadhaa, kwa muda kadhaa huko nyuma, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawa amekadiria kusimama kwa muda darasa hii ya kitabu Usulu Da'wa As-Salafia. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe yale malengo ya kutaka na kukusudia kikamilike, na atuwafikishe kukikamilisha kitabu hiki, kwani ni kitabu chenye faida nyingi, lakini kitabu ambacho bila shaka wakati wake ni wakati mwafaka. Fi bidayati durusi, na katika mwanzo wa darasa zetu, ambao mwanzo huu wa darasa zetu bila shaka unahitaji taswil al-usul, kuidhibiti misingi na kuifahamu misingi, allati alaiha yamshi talibul ilm, misingi ambayo juu yake anatembea mwanafunzi wa elimu ya sheria, na bila misingi hiyo mwanafunzi hawezi kudhibiti katika elimu. Mara nyingi huwa tunauliza swali hili, wangapi mmeona katika wanafunzi na katika marakizi nyingi wanasoma? Bila shaka ni wengi, ni wengi zaidi. Fahum yakraun wa yaktubun bal yatakharrajun, wanasoma wengi, wanaandika, wanafanya mitihani, wanatakharaji katika vyuo mbalimbali, lakini katika meidani ya ilmu na da'wa wakawa hawaonekani. Si kwa sababu hawakusoma wengi, wamesoma wengi, ni kwa sababu wamekosa misingi kama hii. Kwa kuidhibiti na kuijua misingi ni amru na adhim, kama qil man hurima al-usul hurimesh al-usul, atakayenyimwa misingi amenyimwa kufika, hawezi kufanikiwa. Kwa hiyo tulianza mukaddima wa kitabu hiki, na leo alhamdulillah tuko au tuanze katika al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza wa kitabu hiki ambacho kimetaja misingi kumi ya da'wa ya salafia. Kama huwa maarufu anna salafiyata hiya al-islam, i'lamu anna al-islam huwa As-sunnah wa sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar fa hakadha uislam ndo sunna na ndo sunna na sunna ndo uislam fa usulu da'wa as-salafiyya hiya usulu al-islam. Kwa hiyo kusoma misingi ya Uislamu na kujua Uislamu kwa misingi yake na ukajua ni wapi pa kupita, jambo hili ni muhimu na ni kubwa mbele ya kila Muislamu kwa ujumla na kila mwanafunzi bila khas. Kwa msingi wa kwanza katika misingi ambayo mtu anatakiwa aijue kuwa hii ndo misingi ya da'wa hii, wa hiya allati biha tatamayyazu hadhihi ad-da'wa an ghayriha min ad-da'awat wal jama'at wal hizbiyat. Kwa misingi hiyo da'wa hii inapambanuka kutokana na makundi mengineyo na da'wa nyinginezo. Faqad yatasaalu al-'abdu yani limadha salafia wa sunna, yani anaweza kuwa anajiuliza mtu kwa nini salafia, kwa nini sunna wakati sote ni waislamu. Bihadhihi al-usul tumayyizu baina hadha wa dhaak, kwa misingi utaweza kupambanua biidhnillahi al-karim. Na mwanafunzi yote atakayesoma elimu ya kisheria bila kusimama katika misingi, elimu yake haiwezi kuwa ni yenye manufaa, haiwezi kumnufaisha. Kwa msingi wa kwanza al-ihtimam wal-inayatu bi talab al-ilm ash-shar'i wa at-tafaqquh fi ad-din, ni kutilia umuhimu na kutilia maanani kuitafuta elimu ya kisheria na kutafuta fiqhi ya din. Huu ndo msingi wa kwanza, ambao msingi huu makundi yote yaliyobakia hayana msingi huu. Kundi la watu pekee ambao wanatilia umuhimu na maanani jambo la elimu kabla ya mambo yote ni wale wanaomfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa huwa awwal ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaja na ilmu nafi. Kwa wale wanaomfuata mtume lazima wapite mapito hayo, lazima watangulize elimu kabla ya mambo yote. Mambo yote yatakuja baada ya ilmu. Kwa ukiona watu wanatanguliza mambo mengineyo kabla ya ilmu, fahamu ya kwamba hawa hawajaifuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dini yao. Allah anatuambia huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablish la fi dhalalin mubin. Yeye Allah ndiye aliyemtuma Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa watu ambao walikuwa hawana ilmu, hawajui kusoma wala kuandika, akawatumia mtume. Madha ya'mal hadha an-nabi yatlu alayhim ayatihi, anawasomea aya zake. Wa yuzakkihim, anawatakasa kutokana na yale waliokuwa nayo. Wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, anawasomesha, anawafundisha kitabu, anawafundisha sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ambao kabla ya hapo walikuwa katika upotevu wa wazi. Yaqul al-allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali al-ilm as-sahih al-ilm an-nafi' huwa alladhi yutahhiru wa yuzakki al-quluba wan-nufus min ash-shubuhat wash-shahawat. Ilm yenye manufaa ndiye inayotakasa, ndiye inayosafisha, ndiye aliyokuja naye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haiwezekani mtu akaachana na uchafu wa shirki ndani ya moyo, dhahira wa batina. Haiwezekani mtu akaachana na bid'a. Haiwezekani mtu akaachana na uovu na fiski na fujur, isipokuwa kwa kukaa na kulazimiana na ilmu. Al-ilmu an-nafi huwa alladhi yuzakki wa yutahhiru al-qulub wan-nufus, Elimu yenye manufaa ndiyo inayotakasa na kuzitwaharisha nyoyo na nafsi, ndiyo inayotakasa. Kwa elimu yenye manufaa ndio elimu ambayo au ndio msingi wa kwanza ambao Ahlusunna wal Jamaa wanalazimiana nao, kwa sababu wanajua kwa msingi huu watu watatwaharika, watu watasafika, hawakoshi watu wakasafishwa kwa maji kutokana na shirki walizokuwa nazo, kutokana na bid'a walizokuwa nazo, na uchafu waliokuwa nayo na munkarati. Watasafishwa watu, watanyooshwa, watatengamaa kwa majalis ilmi wa dhikr, kwa vikao kama hivi. Kwa al-aslu al-awwal al-ihtimamu wal-inaya bitalabi al-ilmi al-shar'i, ni kutilia muhimu kadhalika, wal-inaya kutilia maanani, kurakiz kwa kutafuta elimu ya kisheria na kutafuta fiqhi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه في حين أن كثيرا من الجماعات الإسلامية katika wakati ambao mengi katika makundi ya Kiislamu al-yawma leo hii munfalitatun 'anil 'ilmi ash-shar'i, yako tenge na elimu ya kisheria. Wakati ambao makundi mengi yanayojinasibisha na Uislamu yanazo harakati nyingi, bali baadhi ya makundi yanampaka katiba maalum, katiba yetu ya chama fulani, kikundi fulani, sio umoja wa nini, yana vikundi vyao na katiba zao maalum. Maal asaf shadid, makundi haya yakawa hayana lengo na kurakiz kwanza katika jambo la elimu. Fakaifa tasilu ila ghayatiha, lengo lao watalifikiaje hilo wanalitaka? Bwana, haiwezekani, hawawezi abad al-abidin. Kwa hiyo wakati ambao makundi mengi ya Kiislamu ni mumfalitatun 'anil 'ilmi ash-shar'i, ndio ni Waislamu, kundi kadha ikhwanul muslimin ni Waislamu, jamaatut tabligh Waislamu kadha wa kadha, na mapote mengineyo mengi yaliyozunguka katika saha ya da'wa na Waislamu leo hii na misikiti mingi. Wakati ambako makundi mengi yako tenge na jambo la elimu, wa fihini anna kathiran min atba'i tilkal jama'ati munfalituna 'anil 'ilmi ash-shar'i, na wakati huo ambao wafuasi wa makundi hayo pia wako tenge na elimu, makundi yenyewe hayarakizi katika elimu, na wafuasi wa makundi pia, lianna dhaila tabi'u lirras, siku zote mkia lazima ufuate kichwa. Ikiwa makundi yenyewe hayarakizi katika jambo la elimu, vipi wafuasi na wanachama wa makundi hayo? Kwa wakati ambao pia wafuasi wa makundi hayo wako kando na elimu, wamejiepusha na elimu, wao wana mambo yao na mipango yao, wakidhania kuwa wanaweza wakaibadilisha jamii ikapiga hatua, wakatoka hatua moja kwenda hatua nyingine kwa kutumia harakati mbalimbali bila kutumia msingi wa elimu, wakati huo huo mambo yako hivyo, fa inna da'wa as-salafia, hakika da'wa ya salafia tuwulli ya talab al-ilmi shar'i ahamiyatan kabiratan, da'wa ya salafia yenyewe ikalipa jambo la kutafuta elimu ya kisheria umuhimu mkubwa, ikalipa jambo la kutafuta elimu ya kisheria umuhimu mkubwa, wakati ambao watu wako mbali, watu wako kinyume na ilmu, basi da'wa ya salafia ikawa ni kinyume na mambo hayo. Da'wa ya salafia ikarakizi sana katika jambo la elimu, wakawa wanahimizwa kusoma wanaume wao na wanawake wao, si katika da'awati nyinginezo wanaume hawasomi wala wanawake wasomi, au wanaume wanasoma wanawake wasomi, au baadhi ya maeneo darasa za kina mama wanaume hawasomi, wanaume hawajulikani wanasoma wapi na kadha wa kadha, au wanaume wanawake watoto hawasomi, au wanasoma watoto baba na mama wasomi. La, da'wa salafia haina hivyo bwana. Kwa ukimwona mtu pia kajinasibisha na dawa salafia, lakini bado kiyufahamu bado na maradhi yale, hataki kusoma wala kunyoka, lakini naye anajinasibisha mashaallah kwa baadhi ya sha'air, baadhi ya nembo za dawa na manhaj na uzalaf, lakini yeye hanyoki katika jambo hili, yeye na watu wake kuelekea katika jambo la ilmu. Fahamu ya kwamba bado mashaallah yanad'u lahu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqahu bado na maradhi, kwa sababu da'wa haitaki mambo hayo, haiwezekani daiman wa abadan. Kwa da'wa ya salafia yenyewe ikarakiz, ikalipa jambo la kutafuta elimu ya kisheria umuhimu mkubwa, idh huwa rakizatu wal asas, kwa sababu ndo rakiza na asas, ndo muhimili na ndo nguzo, almatin tena iliyokuwa madhubuti, alladhi takumu alayhi alhayatu, ambayo kunasimama juu yake uhai, ndo nguzo, ndo muhimili ambao kunasimama juu yake uhai. Uhai unapatikana juu ya elimu, ni sawa sawa alhayatu al abdan, hayatu labdan au hayatu larwah, uhai wa viwiliwili ni kwa da'wa ya salafia, kwa sababu viwiliwili vitakavyoingia katika uchafu wa shirki, vikaingia katika kula mambo ya haramu ya shirki, kadhalika viwiliwili vitakavyogusa mambo ya muharramati mengineyo, hivyo viwiliwili haviwezi kupata salama yake. Da'wa ya salafia hiya allati turakiz ala hadhihi arrakais wal usus, ndio inatilia mkazo misingi hii na mihimili hii, jambo la kutafuta ilmu shar'i, kwa sababu elimu ya kisheria ndiko kunakopatikana uhai, na yule ambaye hana ilmu shar'i hawezi akawa na uhai, hata ukimwona anatembea atakuwa hana uhai, atakuwa na nusu uhai, hawezi kuwa na uhai kamili. Lakini alhayatu alkamila la tunalu illa bililmi, hawezi kupatikana isipokuwa kwa ilmu. Uhai ambao umekamilika unapatikana kwa elimu ya kisheria, li anna alilma ilma tauhid ilma sunna, kwa sababu elimu ya tauhid, elimu ya sunna ndio ambao kunapatikana uhai, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Je, yule ambaye alikuwa amekufa ni mfu, tukampa uhai na tukamjalia ilmu, tukamjalia nuru, yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati, je ni kama yule ambaye yuko katika giza, dhulumatu shirk, dhulumatu al-jahl, dhulumatul bid'ah wa ghayriha min adh-dhulumat, hawezi kufanana, hawezi kufanana abadan watu hawa wawili. Kwa uhai unapatikana kwa elimu, yule ambaye hatafuti elimu ya kisheria yuko katika sakara, sakaratul maut, na wengine wamekufa kabisa. Tunaelewana ndugu zetu? Fahakadha, kwa hiyo elimu ya kisheria ndiyo ambayo kunapatikana uhai. Fabinau alfardi wa binau almujtamai, mjengo au kujenga mtu mmoja na kujenga mujitama jamii, la yakumani, haiwezi kasimama, haviwezi vikasimama viwili hivi, kujenga mujitama na kumjenga mtu mmoja mmoja haviwezi vikawa, wala yasluhani, wala haviwezi vikatengama, illa bililmi shar'i, isipokuwa kwa elimu ya kisheria. Atatengamaje mtu fulani na fulani bwana, au jamii fulani itatengamaje pasina kuwa na elimu ya kisheria? Hata kama wamepiga hatua katika maendeleo na mambo mbalimbali ya kidunia, hebu tazama baadhi ya mataifa ambayo wamepiga hatua katika mambo ya kidunia na teknolojia mbalimbali, lakini wana umauti mkubwa na hawawezi kutengamaa katika kiwango cha mtu mmoja mmoja wala mujitama, kwa sababu hawana uhai wa ukweli alhaqiqiyya, alhayatu alhaqiqiyya, ambao unapatikana katika ilmu, katika tauhid, katika sunna. Tayyib, kufa binaul fardi wa binaul mujtama'i la yaqumani wa la yaslahani illa bil ilmi shar'i. Walidha fa inna Allah subhanahu wa ta'ala امر نبيه محمدا صلى الله عليه واله وسلم بالعلم قبل القول والعمل نكو سبب هيو الله alimuamrisha mtume wake صلى الله عليه واله وسلم jambo la kutafuta elimu kabla ya kuongea na kutenda amali yoyote فقال عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. Jambo la kwanza, jielimishe, ujue tauhid la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, na uombe msamaha katika madhambi yako. Kwa jambo la kwanza aliamrishwa aisome tauhid. Hal innas yataallamuna at-tauhid fi hadhihi al-azmina? Je, watu katika zama za leo unadhania wanaisoma tauhid mwanzo kabla ya mambo yote? Aljawabu la. هل يقوى التوحيد هو أنفاس العباد؟ فإذا ذهب التوحيد ذهبت أرواحهم. توحيد ndio pumzi za watu, ikiondoka tauhid roho zao zinaondoka, watu watakuwa hawana maisha tena, kwa sababu watu wameumbwa kwa ajili ya tauhid. Tauhid sasa hamna, wana uhai. Hawana tauhid, hawana uhai. Kuma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Kwa tauhid ikiondoka, basi fahamu ya kwamba roho zao zimeondoka. At-tauhid huwa anfasu al-qulub al-ibad, huwa anfasu al-ibad. Fa idha dhahaba at-tauhid dhahabat arwahuhum. Ikiondoka tauhid, roho zao pia zimeondoka. Kwa ndo maana akaamrishwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jambo la kwanza asome فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ وَنَحْنُ إِنَّمَا جَعَلْنَا الْعِلْمَ بِدَايَةَ الْوُسُولِ. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, na sisi tumejalia elimu kuwa ndo msingi wa mwanzo katika yote inayokuja mbele. Katika misingi kumi ya da'wa hii tumeitanguliza tauhidi, elimu. Tumeitanguliza elimu kwa nini? لِأَنَّ السُّبُلَ كَثِيرَةً, kwa sababu vinjia ni vingi na watu wanakutana navyo kila wakienda. Yani wewe ukitokea nyumbani kwako unatembea kwenda msikitini au kwenda kazini kwako au kwenda ofisini bali kwenda dukani, kokote unakoenda, bila shaka mpaka unafika unakutana vinjia vingi, vichochoro vingi, unaviacha kwa sababu unaenda mahala fulani. Alisa hakadha. Wewe unapotoka nyumbani kwako unakwenda msikitini, unakutana vinjia vingapi mpaka unafika hapo Markaz Ibn Abbas? Vinjia vingapi unakutana navyo? Vingi mno, vya gari, vya pikipiki, vya baiskeli, vya watu, vya panya, vya nyoka, vya vyura. Mashaallah. Lakini vitu hivyo unavipita kwa sababu unakwenda Ibn Abbas. Fadhlan, marhaban bik. Fahakadha. Katika maslaki ya kutembea katika da'wa, katika sunna, vinjia viko vingi mno, asubulu kathira. Vinjia ni vingi mno. Ili ufike lazima upuuze vinjia vya shaitani, vinjia vya nyoka, vinjia vya panya. Lazima upite as-siratu al-mustaqim, ihdina as-siratu al-mustaqim. Na ukisimama ndani ya swala uiombe njia hiyo, ili usiingie katika vile vichochoro ukapoteza muda wako. Fa inna subula au li anna subula kathira wa kulluha subulu matahatin, na vyote hivyo ni vinjia vya kutangatanga tu, hakuna unyofu katika vinjia hivyo. Illa sabil rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndio si ya kutangatanga. Njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni njia iliyonyooka, kama qala Allahu jalla wa ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Hii ndo njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anna hadha siratu mustaqiman fattabi'u, na hakika hii ndo njia yangu iliyonyoka, ifuateni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, na usifuate vinjia vikakutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa njia Mtume sallallahu alayhi wasallam ndo njia iliyonyoka tu, ama njia zingine zote ni njia zilizopinda. Wala sabila ila suluki sabili sunna, na hakuna njia ya kuipita njia ya elimu. Illa bil ilmi alladhi yakshifu alhaqaiqa wa yuniru at-tariqa, isipokuwa kwa elimu ambayo inafichua uhakika wa mambo na inaangaza au inayangazia njia. Huwezi ukatofautisha vinjia hivyo. La yumkinu an tufarriqa baina hadha at-tariq wa tilka at-turuq au subul, huwezi. La bidhawq wala bil-lams wala bil-shab wama ila thalik, huwezi ukatofautisha bwana kati ya njia hiyo na vile vinjia kwa kuonja, kwa sababu mwanadamu ana milango ya fahamu ya kufahamu mambo kwa kuonja, kwa kunusa, kwa kugusa. Yani haiwezekani ukatofautisha hii ni njia ya haki na ile si ya haki, kwa sababu nikigusa nasikia ina kwaruza kwaruza hivi. Hali yumkinu kadhalika, nikionja nasikia hii tamtamu ina asali asali, bal unaweza ukasikia asali asali iko katika turuku za ahlu zaighi wal dalal. Li anna al jannata hufati bish bilmakari, kwa sababu pepo imezungushiwa na vitu ambavyo vinachukiza chukiza kwa namna fulani. Yawezekano ukitafuta ladha ukakuta ladha iko katika njia za batil, na ukakuta katika njia ya haki kama kuna uchungu fulani, na hiyo ndo haki. Kwa ukitaka utumie ule mlango unaotumia kuonja sukari na chumvi ndo uonje haki na batil, utapotea. Kwa kutumia kuonja au kwa kunusa au kwa kugusa na vitu mfano hivyo, haiwezekani bwana. Njia ya haki na batil inapimwa kwa ilmu, tena alilmu nafi as-salim as-sahih al-mabni ala al-kitabi was-sunna ala fahmi salaf al-umma, elimu yenye manufaa tena iliyo sahihi na iliyo salimika iliyojengewa juu ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Elimu hiyo ambayo kwa elimu hiyo yakshifu alhaqaiqa wa yuniru tariqa, inaweza kufichua uhakika wa mambo sehemu kuna giza giza na ukungu ukungu. Elimu hiyo inatibua tibua, unaweza kaona ule ni mchele na ile ni pumba, ama vikabaki vyote vimefunikwa funiko wewe mle kuna nini, maadamu unatokota kama chungu kimefunikwa, kifunika chungu tatu anapika alafu chungu kinalindima tuti ujui kuna nini, si ndio? Elimu ya haki haiko hivyo, lazima ufahamu umu kunapikwa pilau au majimaji au biriani, ubobo gani mwingine, kuna aina ngapi za ubobo mnazijua wenyewe. Lazima elimu ipambanue bwana. Tunaelewana? Sasa wale wanaotaka elimu ambao wakikaa bwana makundi yote watu wote sisi ni Waislamu bwana. Sio tuko katika haki. Alafu makundi yote si umoja wa nini? Si jamaa ya nini? Umoja watu gani? Mnazifahamu nyumoja zenu zilizoko Morogoro. Si ndio? Umoja wa nini? Eh? Na zote zikusanywe kwenye chungu kimoja, kwenye kapu moja, kwenye jumba moja, alafu dawa iende. Hapana, anasema hivi ni elimu ambayo yakshifu alhaqaiqa wa yuniru tariqa, ndio elimu unayokusudiwa wewe uisome, inayofichua uhakika wa mambo na inakumulikia njia, inayangazia njia. Unaona kwamba hapa napotembea ndipo, na kule ni uchochoro, kule ni batil. Ama elimu ambayo unasoma tu, unasoma tu. Maana kuna sehemu watu wanaweza kuwa wanasoma tu, wanahifadhi vitabu, wanahifadhi. Si kama mahizbi ya wasomi. Ha, wanasoma na wengine wanasoma sana kuliko wewe unavyoweza kusoma. wapo maizi wanasoma na wanahifadhi Qur'an, wanahifadhi hadithi, wanahifadhi mutuni za lugha za nahau. Wapo wengi maizi masufi, yapo tu yanasoma na minyana tu mpaka nywele zinanyoka kichwani, anahifadhi tu nakuni ini ni ya msaidi. Kwa nini? La yuniru tariq, elimu hiyo haimuliki njia bwana. Inasoma afa anabakia gizani. Anasoma afa anabakia gizani, endelea kushikashika tu. Kahatu bil layl, kama mchanja kuni usiku bwana, mara majoka, miba, vurugu, miti mikavu, mibichi. Tayeb. Inaweza kusaidia bwana. Walidhalika qala Allah azza wa jalla, kul hadhihi sabili. Ay qul ya Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sema hii ndio njia yangu, nalingania kwa Allah ala basiratin, kwa elimu. Ana wa man ittaba'ani, mimi na wenye kunifuata mimi. Fakauluhu ala basiratin ay ala burhanin wa hujja, nalingania juu ya dalili na hujja zilizo wazi. Wa huma alilmu nafi'i, na burhani na hujja ndo elimu yenye manufaa ambayo inaweza kumsaidia mtu akasimama sawa. Yaqulu al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, an-nasu ila ta'allumi al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab. Watu kwa kutafuta elimu ya kisheria wana haja zaidi kuliko haja yao kwa chakula na kunywa. Lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wash-sharab fil yawm marra au marratayn. Kwa sababu mtu anahitajia kula na kunywa mara moja kwa siku au mara mbili, amezidi ni mara tatu, basi na ale sana ni mara tano, hawezi kula mara kumi, iwezekana yeye atakuwa na matatizo. Hawezi kula mara hamsini, hawezi. Wa hajatuhu ila alilmi biadadi anfasi, lakini haja yako kwa elimu ni haja ya pumzi zako, kwa maana kiasi cha idadi ya pumzi zako ndo haja yako ya elimu, ndo kuhitajia kwako elimu. Unahitajia kwako elimu kama unavyopumua. Kila pumzi inapoingia unahitajia elimu, kwa sababu pumzi ikiingia mwilini na ikitoka, fa anta tahmalu bihi, unaifanyia kazi hiyo pumzi, ima unatembea au umekaa au unatazama au unagusa au unarukuu au unasujudu au unafanya kadha. Sasa ni sawasawa uko katika haki au uko katika batil. Kuingia kwa pumzi na kutoka ni matumizi ya elimu. Fa anta tahtaju ila madha, ila alilmi biadadi anfasik, unahitaji elimu kwa idadi ya pumzi zako. Kwa elimu ndiyo itakayomnufaisha mtu, kwa sababu katika pumzi zake zote atakuwa anahitajia. Wa mimma yanbaghi an yu'lama anna talab al-ilm qisman, na katika mambo ambayo inabidi yafahamike ni kwamba kutafuta elimu kuko namna mbili. Fardhun ala kulli ahadin, elimu ambayo ni faradhi juu ya kila mmoja. Wa fardhu kifaya, na elimu ambayo ni fardhu kifaya. Amma al-awwal fahuwa alladhi yaqulu fihi shaykh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayh kama fi al-usul al-thalatha, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. Haya ni mambo ambayo lazima kwa kila mtu awe nayo. Hakuna kuwakilishana katika mambo haya. Kwa ukiona mambo haya, tunataraji mtu yeyote kwa nafasi yake, kwa umri wake, au jinsia yake, au kazi yake, au cheo chake, au kiwango chake cha elimu yake ya duniani, kwa hali zozote zile, lazima akusanyike katika mambo haya, kwa sababu hakuna kuwakilishana katika jambo la kumjua Allah, katika jambo la kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika jambo la kuijua dini yako kwa hujja, ukasimamia kila unachokifanya kwa hujja na dalili. Wewe unahitajia elimu ya kisheria ili uweze kupita katika njia hiyo. Hiyo ni ilmu ambao ni fardhu ain, ni elimu ambao ni lazima juu ya kila jicho la mtu, lazima awe nayo. Kwa hiyo watu kwa kutojua jambo hili wakajalia elimu hii ni sawa na kismi ya pili inayofuatia, ikawa watu wanafikiria kuna watu wa kusoma madrasa bwana, alafu wao hawahusiki. Kuna watu wa kusoma Qur'ani bwana, alafu wao hawahusiki. Wao wako mbali kabisa na jambo la kusoma. Wanashughulika na mambo mengineyo. Kwa kuwa tu ni Waislamu, wanaswali swala tano, basi wakaishia hapo. Lakini wakawa jambo la elimu hawana nafasi nalo. Hii sio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasul ihtamma bil ilm. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitilia umuhimu jambo la elimu. Na akawa anaomba elimu, wa qur rabbi zidni ilma, si ndio? Hali ya kuwa yeye ni a'lamun nas, ni mjuzi kuliko watu wote. Hali ya kuwa yeye ni amir al-muslimin, yeye ndio amir, yeye ndio mtawala wa Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndio qaid al-juyush, yeye ndio kiongozi wa majeshi. Pamoja na yote hayo yako chini yake, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatafuta ilmu mpaka wakati anaondoka duniani, lahadha yake ya mwisho anatafuta ilmu. Sasa nani anapasi kama mtume mpaka asisome? Nani ya cheo, ya elimu, ya ukubwa? Nani ana nafasi kama ya mtume mpaka aone kwamba wasomaji ni watu dhaifu dhaifu, wale maskini maskini wasiobadilisha kanzu ndo wasomaji, ama yeye mwenye hadhi fulani na nafasi fulani maana kusoma kwake wakati mwingine? Kuna dawa hivyo bwana? Hayo ndio mambo yaliyodhoofisha Uislamu na Waislamu. Ikawa kuna tabaka la watu ambao wamesoma ni wachache na ni masakini, maskini, dhaifu, na tabaka la watu mabwana wakubwa. Na hawa watu maskini wanaosoma wala wasikilizwi kwa mabwana wakubwa, kwa sababu hawa na hadhi zao, hawasikilizwi kabisa kwa sababu wao ni mabwana wakubwa. Matabaka haya kawa hayawezi kuoana, hayawezi kukaa meza moja, mpaka Uislamu kawa hivi ulivyo. Wakaendelea kuwepo wajinga wenye nafasi, na wakaendelea kuwepo baadhi ya watu wenye sehemu katika elimu, na wao wakawa pia, wengi wao pia elimu zao zikuwa sahihi. Kwa hiyo lazima ifahamike kuwa elimu ambayo ni fardhu ain ni lazima kwa kila mtu, ili jamii ya Kiislamu ipige hatua. Msingi wa kwanza lazima ufanyiwe kazi, kila mmoja asimame katika mabadiliko ya nafsi yake, kadhalika watu wake, ili watu wote waelekee na wawe na ikbal katika jambo la ilmu nafi, ilmu shar'i. وقد بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يجب على المسلم أن يتعلمه. إمام أحمد لبيني سيلا أنبوني واجب جيم إسلام آياجوه، فقال يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. نواجب أتفتكت كيلم kile ambacho dini yake itasimama, wewe kile ambacho unakihitajia ili usimamishe Uislamu wako. Kwa sababu unapoingia ndani ya Uislamu unasema ashhadu an la ilaha illa Allah, si ndio? Wewe mwenyewe kwa dhati yako unasema ashhadu, nashuhudia mimi. Kwa Uislamu wako unaokiri ule, lazima ujue mwenyewe kila ambacho kitasimamisha Uislamu wako. Qila lahu, akauliza mithlu madha, mfano wa kitu gani? Au mithlu ayi shay, mfano wa kitu gani ambacho kinatakiwa kijulikane? Qala rahmatullahi ta'ala alayhi, alladhi la yasahuhu jahluhu, ambacho haimwezekani yeye kukiacha. Salatuhu, swala zake, wa siyamuhu, somu yake, wa nahwu dhalika, na mfano vitu kama hivyo. Haya ni mambo ambayo lazima Muislamu ayajue. Lazima ujue ibada zako, lazima ujue swala. Swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asbahat salatu nabii sallallahu alaihi wasallam mahjura fi hadhihi al-azmina. Swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imehamwa. Tembea katika masajidi, katika misikiti, kuanzia kwa imamu mpaka maamumini wote, utaona maajabu na vituko kwamba swala ya mtume imehamwa. swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoisema sallu kama raaitumuni usalli, imehama misikitini. Ikiwa misikitini kuanzia kwa imamu na maamuma, swala ya Mtume unakaribia kutoiona, vipi majumbani kwa wanawake wanaokaa wasionekana mtaani? Unadhani kuna nini? Kumbakia nini? Ikiwa kwa imamu na maamuma wao, ukiingia msikiti wowote katika misikiti mingi sana, unakaribia kutoiona swala ya Mtume imesimama vile vile, vipi majumbani huko? Kuna usalama gani? Bila shaka utaona jambo la hatari. Kwa yale mambo ambayo kwako wewe ni lazima, kama vile swala, kama vile saum, kama vile zaka, kama vile haji, kama vile alaqaidu salima, itikadi ambazo zimesalimika, kadhalika almanhaj sahih, manhaj sahihi, mambo ambayo ni lazima kwako wewe usimame nayo, hayo lazima uyasome na ukae darasani kujifundisha. Tena utulizane na upate ilmu shar'i ya sawa sawa, na kujiepusha na baadhi ya awaiq ambazo zinaweza zikakuzuia kutoipata hiyo elimu. Na mtu asome hali ya kuwa ana fursa, ana faragha. Alhamdulillah, kiangalia watu wengi, shababu wengi, mashallah, fursa wanazo. Hata kama mtu ana baadhi ya majukumu ni ya kawaida tu, ni ya kawaida tu, lakini anaweza kujishughulisha na akatenga muda wa elimu kama anapotenga muda wa mambo mengine. Akiliwa njaa, hata kama yuko ofisini atatoka tu, taacha mafaili pana, kuna bwana vipi bwana, tafadhali ni bwana njaa, si ndio? Atasimamisha ofisi na kikao, wanaenda kula, si ndio? Njaa tu, si ndio? Ugali ofisi zinasimama, zisimame, zinasimama kwa sababu ya ugali, njaa. Wakati wanamaliza mwezi mzima hajakaa darasani wala asimamishi jambo, aibu. Watu hawana haya mbele ya Allah bwana. Mwezi mzima au mwaka mwingine basi hasimamishi jambo lake, japo moja, akawa na ratiba ya darsa lau ya siku ya risali moja kwa siku au ya wiki, hana, hana mpango kabisa, hana haya watu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunatakiwa watu wajitahidi, kila mmoja kwa nafasi yake na kwa fursa yake, kulazimia na jambo la ilmu. Falladhi yajibu ala linsani ay ya'mala bihi, lile ambalo ni wajibu kwa mwanadamu alifanyie kazi, ka usuli liimani, kama vile misingi ya imani. Wewe lazima ujue misingi ya imani. Unaposema unamwamini Allah, ujue unamwamini Allah ni yupi. Je, unamjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake? Unamjua Allah kwa sifa zake? Unajua kaifia kumwabudu Allah? Wa sharai'i al-Islam, sheria za Uislamu unazijua, ambazo zimefaradhishwa juu yako? Kadhalika wa mayajibu jitinabu, na yale ambayo ni wajibu kwako kuyaepuka, min al-muharramat, katika mambo ya haram. Hao ndio watu wanabakia kusema bwana sisi maamuma bwana, si ndio? Ah, mambo bwana ya mashekhe bwana sisi maamuma, anakuwa katika uovu, katika mambo ya hatari, katika machumo yake anayochuma, njia zake za batil. Ah, huyu bwana, ah, napewa udhuru bwana, huyu nini katika maamuma bwana, kwa sababu ameshughulishwa, si ndio? Hakuna habari kama hizo. Mambo ambalo ni wajibu juu yake, alipofikiria kwamba ni wajibu nitafute, basi ilikuwa ni wajibu asome ili ajue zile njia. Wama yubah, na yale ambayo ni halali, wama yahtaju ilayhi fil muamalat, na anayohitajia katika miamala, wa nahwi dhalik, na mfano mambo kama hayo. Yajibu an yakuna linsanu aliman bihi, ni wajibu awe mwanadamu ni mwenye kujifunza hayo. Wa sualu ahli alilmi min alilmi, na kuwauliza watu wa elimu ni katika elimu, kuwauliza wana wachuoni pia ni katika kutafuta ilmu. Sio mtu anayeendea endea mambo tu, na wengine wanauliza pia baada ya kuyaingia mambo. Pia hapa kuna matatizo mengine, watu wanaingia ingia akibana, sasa inakuwaje hili? Hapana. Wasualu ahli alilmi min alilmi, kuwauliza watu wa elimu ni katika elimu. Faman saala ahla alilmi, atake wauliza wana wachuoni, faqad istanara lidinihi, amesha tafuta nuru ya dini yake. Wafala ma yajibu alayhi, na amefanya yale ambayo ni wajibu juu yake. Ikawa mtu hana ujasiri wa kuyaingia mambo, anauliza hata katika mambo yake binafsi. Tazama masalafu namna walivyokuwa akiishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masalafu waliishi, wanamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yao ya nafsi zao, mambo yao ya shughuli zao, mambo yao ya ndoa, mambo yao ya maisha yao, kwa sababu ni ya kwao, lakini wanafahamu wao masuulia yako juu yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaenda kuuliza, wanatafuta ilmu. Kwa yule atakayeuliza katika jambo la dini yake, ametafuta nuru ya dini yake, wafaala ma yajibu alayhi, na atakuwa ameyafanya yale ambayo ni wajibu juu yake. Lakini mwingine anaona, ah, mtaulizaje bwana, mimi inaonekana mimi umri wangu unauliza kitu kama kile bwana, na mimi nakada sana nasomeshwa na mimi kitu kama kile, ndio nienda kufundishwa udhu al-kibri. Yani anakuwa na kibri. Kibri, ndugu zangu, ni katika maradhi mabaya, al-amrad adh-dhamima al-wabila, katika maradhi mabaya ambayo yana madhara katika jambo la kutafuta elimu ni kibri, na mtu kujinyanyua na akawa katika nafasi na hadhi fulani akajipandisha. Jambo la namna hiyo, mtu huyo hawezi akatafuta elimu wala hawezi akasoma. Kibri ni jambo baya sana, ndio maana imekemewa ndani ya Qur'an, kadhalika katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, nadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr, hawezi kuingia peponi. Wa tilka ad-daru al-akhirah naj'aluha lil-ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala madha wala fasada al-'ulu, kujinyanyua na mambo kama hayo. Kwa miongoni mwa mambo yanaweza kumzuia mtu aulizie akae asome ni mambo kama hayo. Kwa tunapeana nasaha juu ya nafsi zetu, kadhalika kwa ndugu zetu, lazima watu walitazame jambo la elimu, na watu walipe nafasi na hadhi ya kutosha jambo la elimu. Yaqulu Allahu ta'ala fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz-zubur, waulizeni wale ambao wana ilmu ikiwa ninyi hamjui ubainifu wa mambo na hamjui kitabu. Ikiwa ninyi hamjui ubainifu wa mambo, hamjui kitabu, kwa maana hamjui dini, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz-zubur. Kwa lazima watu waulizie na watu wajipinde katika jambo la kutafuta ilmu, na hasa hii ni katika ilmu ambayo iko katika upande wa faradhu ain, iko katika upande wa faradhu ain ambao ni lazima kwa kila mmoja awe nayo yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Inshallah katika darasa itakayokuja tutaanzia hapo sehemu ambayo ni ilmu ambayo ni faradhu kifaya. Nasalullah tabaraka wa taala ayuthabbitana ala alhaq wa yuallimana ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. Allah.